iedere dans is een kans dat ik vraag. Zeg, wil jij niet graag voor altijd bij me zijn? Want je weet, ik vergeet nooit de dag waarop ik je zag in de maneschijn. Ander toelacht als hij danst met jou. Danst met jou. En ik weet dat het mooiste moment dat ik heb gekend was toen ik je kussen wou. Maar ik denk altijd weer aan wat jij die avond zachtjes tot me zei. Ik kan niet leven zonder jou. Sla je armen om me heen, omdat ik alleen van jou maar hou. Oh, ik voel me zo alleen. Iedere dans is een kans dat ik vraag. Zeg, wil jij niet graag voor altijd bij me zijn? Want je weet, ik vergeet nooit de dag waarop ik je zag in de maneschijn. En ik denk altijd weer aan wat jij die avond zachtjes tot me zei. Oh, darling, dans nog eenmaal met mij. Want ik kan niet leven zonder jou, sla je armen om me heen, omdat ik alleen van jou maar hou. Oh, ik voel me zo alleen. Maar